Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd naendelea na maelezo ya Sheikh kama tulivyogusia katika darasa za nyuma. Hii ni risala ya Sheikh Ibn Baz, Allah mrehemu, ambayo anatoa miongozo kuhusiana na at-tauba, wujubu taubati ila Allah, wajib wa kutubia, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nianze kunukuu maneno yake hapa na nitakuja kumalizia insha Allah vipengele ambavyo vinahusiana na zile sehemu za juzi. Anasema al-amalu fil bunuki la yajuz wal wajibu tauba. Kufanya kazi katika benki haifai na ni lazima mtu atubie. Muulizaji alielekeza swali kama ifuatavyo: ana a'malu fi ahadil bunuk, mimi nafanya kazi katika benki moja hivi, fahal murattabi min hadha albank haram, je mshahara wangu ninaopata katika hii benki ni haramu? Wa idha kana dhalika famadha af'al, na kama ni hivi basi nifanye nini? Ilman, huku tukijua, bi annani a'malu fi hadha albank min muddati 5 sanawat, kwamba nafanya kazi katika hii benki sasa ni miaka 5. Wama hukmu rawatibi allati taqadaituha fi hadhihi almudda, na ipi hukmu ya mshahara niliyochukua ndani ya kipindi hiki cha miaka 5? Fa hadhihi rawat, naam, anauliza, naam, fahadhihi rawatib innama asrifu biha ala aulaya, thumma walam uwaffir shay'an, naam, walam uwaffir shay'an, na si kwamba nimerundika hii mshahara, labda nimeukusanya upo katika akiba yangu, hapana. Fahadhihi rawatib, huu mshahara ninapopata mimi, innama asrifu biha ala auladi, inakuwa ni huduma za kuhudumia tu familia yangu. Wa usaddidu biha duyun, na kulipa madeni yangu, basi inakuwaje hukumu yake? Aftuni fi dhalika jazakumullahu khaira. Swali lilielekezwa kwa Sheikh Ibn Baz, naye akajibu kama ifuatavyo. Alisema alayka an tad'a dhalika, unalazimika uachane na ajira hiyo. Wa antatuba ila Allahi mima sabaka, na utubie kwa Allah kwa kosa ulilolifanya huko nyuma la kubaki katika ajira hiyo. Wa baadama alimta, na baada ya kuwa ushafahamu, basi unatakiwa utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walmadhi narju an yafu Allahu anhu, ama haya yaliyopita tutaraji Allah atakusamehe, kama qala ta'ala fi kitabihi al-azim, kama Allah alivyosema katika Qur'an, faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha, yule ambaye atajiwa na mafundisho kutoka kwa Mola wake akaacha, falahu ma salaf, basi anasamehewa yote yaliyopita. Wa amruhu ila Allah, na shauri lake linaachwa kwa Allah. Faman ja'atihu almaw'idha, atakayejiwa na mafundisho ya kidini sasa, walbayanu, na ubainifu, fantaha, akakoma akaacha, wataba akatubia, falahu ma salaf, basi yaliyopita anasamehewa. Falhasil, tunalolipata katika hili, annaka fima madha annaka ma'dhurun li ajli jahl, nasema kwamba kipindi kilichopita ambacho ulikuwa unaendelea na hayo, basi utasamehewa kwa sababu ulikuwa hujui hukumu yake. Walladhi madha minka nas'alu Allah an ya'fu anhu, na hukumu ya yote yaliyopita tunaomba Allah asamehe kwako. Walmustaqbal da'ahu, ama kuanzia hapa acha. Wala ta'ud ila riba, usirudi tena katika muamala wa riba. Wallahu yaqulu, na Allah anatuambia katika Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni katika yaliyo ya wema na ya kumuogopa Mola wenu, ya kumcha Allah. Wala ta'awanu 'alal ithmi, na wala msisaidiane katika jambo ambalo ni la madhambi. Wal 'udwan, na la uadui, msaidiane. Fa'alaika an tad'a al-wazifa, unalazimika uiache hiyo kazi, allati ambayo fiha i'anatun 'alal ithmi wal 'udwan, imo ndani yake kusaidiana katika kufanya madhambi, kazi hiyo iache. Wa antaltamisa wazifatan salima, na utafute kazi iliyo salama kwako. Laisa fiha i'anatun 'alal ithmi wal 'udwan, ambayo haionekani humo ndani kusaidiana katika madhambi au uadui. Haya yalikuwa ni majibu ambayo aliyaelekeza kwa muulizaji huyu, kama tulivyolisikia swali lake na majibu ya shekhe, Allah amrehemu. Nukta nyingine ikasema, kabul taubati man kana maluhu haraman, kukubaliwa tauba ya mtu ambaye mali yake ilikuwa ni ya haramu. Rajulun, suali likasema, rajulun maluhu kulluhu haram, mtu ambaye mali yake yote ni haram, yote ni ya haram. Watazawaja minhu, na akaoa kwa kutumia mali hiyo hiyo. Wahajja minhu, na akaenda kuhiji kwa kutumia mali hiyo hiyo. Waamila tijaratan, na akafanya biashara kwa kutumia mali hiyo hiyo. Wayuridu tauba famadha yasnau, anataka atubie, afanye vipi? Aljawabu likasema, idha taba, akitubia kwa Allah, taba Allahu alayhi, na Allah anaipokea tauba yake. Walmalu mahalu nadhar, na hii mali ni mahali ambapo panahitaji kuangalia, panahitaji maelezo yake. Hii mali ambayo ameichuma, kutubia kwake atasamehewa, lakini mali sasa, mali kama mali. Baadhi ahli alilmi, baadhi ya wanawachuoni, yarahu lahu, wanaona hiyo mali aendelee kuitumia. Baadhi ahli alilmi yarahu lahu, baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba hiyo mali yote alivyovichuma kipindi hicho, wakati yupo kwenye maasi ya kabla ya kutubia, basi vyote aendelee kuvitumia. Liqauli Allah Ta'ala, kama Allah alivyosema, faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih, yule ambaye atajiwa na mawaidha kutoka kwa Mola wake, fantaha, akaacha, falahu ma salafa, basi anasamehewa yale ya nyuma. Wa amruhu ila Allah, na shauri lake ni kwa Allah mwenyewe. Wa man aada, na atakayerudia tena, fa ulaika ashabun nar, hao ndio watu wa motoni ambao washaambiwa. Aya ilikuwa katika, au ipo katika mnasaba wa kuelezea uharamu wa riba, ndio Allah anasema yule ambaye atajua kwamba hii ni riba na haifai kuchukua na haifai kushirikiana, basi akiacha anasamehewa yote yaliyopita. Lakini atakayerudia tena, Allah anasema faulaika ashabun nar, hao sasa ndio watu wa motoni. Tangazo natoka kwa Allah, hao ndio watu wa motoni, wanaorudi tena kwenye riba, hao ndio watu wa motoni. Jambo la hatari, wale ambao wanajua miamala hii ya riba, kwamba hii ni miamala ya riba, jamani, ni tangazo la Allah hili. Anasema watakaorudia tena, asema hao ndio watu wa wapi? Motoni. Atakayeingiza watu motoni ni Allah. Na hapa shatangaza. Faman wajada khairan falyahmadillah, atakayekuta yaliyo mazuri siku ya kiyama amshukuru Mola wake. Waman wajada ghaira dhalik, na atakayekuta mambo ambayo hayapendi, fala yalumanna illa nafsahu, asimtafute wa kumlaumu, bali ailaumu nafsi yake. Hapa Allah anasema waman ada, atakayerudia tena kwenye mambo ya riba, fa ulaika ashabun nari, hao ndio watu wa motoni. Sasa hum fiha khalidun, tena watakaa muda milele, maanake watakaa kwa muda mrefu ndani ya moto. Akupangie siku tano tu za motoni, siku moja sawa na miaka 1000. Yaani akikupangia miaka miwili, wallahi subhanallah. Kwa kweli hapa tangazo Allah shalitoa kuhusiana na riba. Riba haina mchezo. Na mimi nitoa tahadhari juzi kwa wale ambao wana hizi ni fatawa za wakati wetu zinazotambua mazingira ya haya tunayoishi nayo. Wanawachuoni wameelezea na wanavyoingiza hili naingia hapa, hili naingia hapa, hili naingia hapa, linaingia yote wanatuelezea. Sasa hatuna namna, kwa sababu hao ndio ambao Allah ametaka ufafanuzi utoke kwao kwa yale ambayo yametutatiza kila wakati unapofika. Hizi mali zinazokutwa na watu wamerundikiwa kwenye mabenki, kama tunavyofahamu biashara kubwa ya benki ni riba. Hii ndio biashara kubwa ya benki, yani riba ndio mtaji mkubwa wa benki. Sasa miamala hii inavyozunguka, wewe unapewa hiki, unapewa hiki, ukiona tu kwamba hii ndio neema, kwa kweli ni tatizo. Na juzi nilikuwa nazungumzia hapa nadhani kwamba zaka mtu anaweza kuwa asitoe, lakini hata hii ambayo imetolewa fatawa zisizokuwa na namna nyingine, kwamba kile utakachokikuta cha ziada katika riba za benki usichukue, bali kitumie katika njia hizi kama tulivyokuwa tunaelezea. Usichukue wewe, na unapokipeleka labda kwenye matumizi ya kijamii, unaweza kuchimba kisima tu watu wananufaika nacho pale, au barabara sehemu zingine zina mashimo, ukaleta vifusi pale zikafukia na mengine yaliyo kama hayo, au ukawapa ambao ni maskini, mafukara, hawana pa kunyanyukia. Hii unapofanya sio kwamba kwako inakuwa ni sadaka utakayoikuta mbele ya Allah. Hii sio sadaka. Hii ni kama mtu amekutuma, umebeba mzigo ambao hujui huu mzigo mimi nikauweke wapi. Ukabaki unahangaika, umeelemewa, mzigo ni mzito na unatafuta nikatue wapi, ukaelekezwa kwamba huu mzigo katue pale. Kwa hiyo unachofanya wewe ni kwenda kuutua mzigo ili uendelee na mambo yako. Si kwamba ukitoa zile, ukichukua sijui itakuwa milioni tano, usije kujihesabia kwamba nimetoa milioni tano katika akiba yangu ya sadaka. Hicho kitu ondoa katika mawazo yako. Haipo hivyo. Unachofanya ni kutakasa nafsi yako. Hii dhima iniondokee. Wewe utakachokipata ni kutubia tu. Basi. Kwa maana umetubia kwa Allah kama ulikuwa una miamala kama hiyo. Sasa hapa Allah ametangaza moja kwa moja, atakayerudia, wale watakaorudia kwenye mambo ya riba, fa ulaika ashabun nari, hao ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, na motoni watakaa milele. Akasema fa idha akhadha minhu ma yasuddu hajatahu wa tasaddaqa minhu insha Allahu yakfi. Ikiwa huyu aliyetubia akichukua katika ile mali ya haramu aliyokuwa anaikusanya katika kipindi ambacho yeye alibaki katika ujahili, akichukua sehemu fulani ya ile mali, yasuddu hajatahu, ambayo anaweza kukuziba haja zake, yani ikamsaidia katika matumizi yake, watasaddaqa minhu, na nyingine akaifanya ni sadaka, anaitoa ili kujiondoa katika hii dhima. Na picha hii kama tulivyoelezea, sadaka yenyewe inakuwa katika sura hii ambayo tumeielezea. Yakfi insha Allah, inatosheleza kwake insha Allah. Wa in tatahhara minhu kullihi wa tasaddaqa bihi fi wujuhi albirri, ikiwa yeye atasema hii bwana mimi yote sisemi kwamba nachukua hii nyingine si mimi yote siitaki tena, mimi naanza upya. Abu Bakar radhiallahu anhu alianza upya kwa mali za halali, kwa kuamua ni sadaka mali zote anazomiliki akazitoa fi sabilillah zote, na mali zenyewe si za haramu kwake, za halali. Amekusudia apate thawabu mbele ya Allah, zote akajitakasa nazo, akaanza upya. Kwa hiyo kama inawezekana mtu kutoa chote ambacho ni halali yake, maana yake mtu kukitoa cha haramu si jambo ambalo la kusema sasa nitafanyaje. Hapana, haipo hivyo, nukta imeeleweka. Kwa hiyo anasema akifanya hivi, akitoa yote, anasema fahadha ahwat wajaddada kasban tayyiba, akaanza upya tafuta maisha. Fahadha ahwat wa ahsan, hili ni bora sana na lina tahadhari kwake ya kuondokana kabisa na dhima. Lakini in kana faqiran yantafi'u bihi, ikiwa yeye mwenyewe ni maskini hajui sasa nitafanyaje mimi, basi atachukua kiasi cha kunufaika naye ile mali yake. Lianna Allah qala, kwa sababu Allah anasema falahu ma salafa, basi atasamehewa yote ya nyuma. Wa hadha ya'ummu al-kuffar alladhina aslamu, na hii inaenea kwa makafiri ambao walislimu. Wa qad kanu yastamiluna riba, na hawa walikuwa wanakula riba. Wa huwa haramun, na hiyo riba ni haramu. Wa taraka lahum, na akawaachia Allah. Walam yakul lahum rasulullah, na wala mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwaambia kwamba ruddul mala ribawiyya, rudisheni zile mali za riba. Baadama tabu wa aslamu alayhi, baada ya kuwa wametubia na wakaslimu hali ya kuwa zile mali wakiwa nazo. Kwa hiyo akasema ikiwa yeye mwenyewe ni maskini, ndio nukta ambayo tunaielezea sasa hivi. Ikiwa ni maskini, kwa maana akisema na hii nyumba yake kwa mfano, na hii nyumba nayo aiondoe, sasa nyumba nitapata wapi? Ndio nukta hii anaielezea. Katika hali hii basi anaweza kubaki naye, lakini aikamilishe vizuri tauba yake. Katika hali nyingine akawa analeta haya maelezo yanayofuata, akasema lianna manahu min almal qad yunaffiruhu min at-taubati aidan, kwa sababu mtu pia ukimwambia basi mali zote hizo pia usizichukue, inaweza kumfanya mtu asitubie, akaona bwana kama hali yenyewe ndio hivyo bwana, mimi hapa basi bwana, la mbele lile tutajuana huko huko. Inaweza kumtia mtu matatizo mazito zaidi mbele kuliko hili. Hii ndio nukta ambayo shekhe ameimalizia. Kwa hiyo kama vile anaunga mkono upande wa wale ambao wanaoona kwamba anaweza kunufaika naye, kama walivyozungumza baadhi ya wanawachuoni. Nadhani hili ndio ambalo niliona nilizungumzie katika majlisi hii, na Allah atuwafikishe, aturuzuku kipato cha halali, atujaalie ni watu ambao wanaostahili kupata msamaha wake siku ya kiyama, atupe rehema zake kuanzia leo duniani na siku ya kukutana naye, na azipokee funga zetu na matendo mengine yanayoingia ndani ya Ramadhani yetu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.